wszyscy niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy. Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. That I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Dub time. Na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 po 4, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś Happy Set.

No i już 11 minut po godzinie 4. Ciekaw jestem, kto w przyjacielskim budzikowym gronie dziś jako pierwszy się odezwie, wyklika i powie. No więc adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Kontakt z nami na trzy sposoby, zatem my zawołujemy trzy szybkie ciach-ciach. No, brawo, brawo, męskie granie orkiestra i nowa, odświeżona wersja koncertowa Zazdrości. Nowa i jeszcze tegoroczna, choć już za chwilkę będziemy mówić, że to z ubiegłego roku. Na razie ze starego roku. Chociaż 17 grudnia, czy możemy mówić, że to już stary rok? Jeszcze parę dni poczekajmy. No jeszcze parę dni i co będzie? I będą święta Bożego Narodzenia i będzie bez śniegu, a takich to świąt nie lubi pani Mirka z Sandomierza, która odezwała się jako pierwsza dziś mailowo. Budzi się i słyszy człowiek ładną piosenkę. No to tak akurat dobrze nastraja. Aktualnie w Sandomierzu 6 z plusem, opadów brak. Wszystkich pozdrawia w pierwszym sygnale mailowym pani Mirka. Do grona żeńskiego w większości dziś dołącza SMS-owo pani Teresa. Krótko i na temat. Sygnał obudności jest. No a w tym żeńskim gronie rodzynek. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki stały bywale co tej porze na wahadle Łódź Grudziądz. Taka właściwie wielkanocna pogoda niż bożonarodzeniowa. 5 miejscami na tym, że wahadle codziennym nawet ósemeczka, czyli bałwanek z plusem dodatnim nawet mignął na wyświetlaczu auta zawodowego kierowcy. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. 17 minut po godzinie 4. Pędzi ten wtorek, pędzi, nie chce się zatrzymać. No i znów potwierdza się to moje staroskandynawskie powiedzenie, że po Mikołajkach, Właśnie po świętym Mikołaju, bo przecież nie przez cały grudzień, ale jednak po pierwszym tygodniu grudnia ten czas jakoś tak pod koniec, aż dobrze, niech będzie starego roku, zdecydowanie przyspiesza. I zdaje się, że chyba te minutki do minutki przed świętami Bożego Narodzenia jakoś tak się kurczą, w sekundy się chyba zamieniają. Ani się obejrzeliśmy, a tu już Benz, 17 grudnia przed nami. Słońce, no są pewnego rodzaju wskazówki, że obudzi się i zobaczymy te pierwsze promienie słoneczne jeszcze przed godziną 8. Słońce zajdzie po 15. No i przed nami absolutnie jeden z najkrótszych dni w roku. Potrwa ledwie 7 godzin i 44 minuty. Ale nie zapominajmy w tym jakże krótkim dniu o wszystkich świętujących. Także być może w tej gonitwie przedświątecznej każdy chciałby uniknąć, ale jednak także każdy chciałby, by o nim pamiętano. No i też przypominamy, składając najlepsze życzenia dziś świętującym, imieniny Olimpii, Łazarza i Łukasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, tak żeby nie zapomnieć Motyla Noga, bo dziś dzień bez przeklinania. Bardzo miły sygnał od pani Natalii, która to pozdrawia wszystkich, także redakcję Budzika. Uwielbia od prawie 15 lat słuchać Trójki. Jeszcze pani Natalia zdradza, odkryła Trójkę jako nastolatka. I niezmiennie ponoć chwalą nas, chwalą, jesteśmy najlepsi. Wszystkiego miłego, energetycznego dnia. To życzenia i sygnał niezmiennej wielkiej życzliwości od pani Natalii. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy. Coś mi się wydaje, że chyba wszystkie Natalie to bardzo fajne dziewczyny. Światła! Natalia Przybysz i oby tego światła nam nie zabrakło, nie tylko do świąt, bo jakoś tak wyjątkowo rozświetlony to czas, ale także, a może przede wszystkim od świąt do świąt i po świętach. 26 minut po godzinie 4, to teraz przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 17 grudnia. I tak w 1493 roku urodził się Paracelsus, czyli filozofów, Rostrus Bombastus von Hohenheim, czyli szwajcarski lekarz, chemik i filozof, jeden z prekursorów nowożytnej medycyny, uważany za twórcę fotochemii. Pierwszy zastosował w leczeniu preparaty chemiczne, a urodził się 526 lat temu. Paracelsus. 222 lata temu urodził się Joseph Henry, amerykański fizyk. To właśnie on zbudował silny elektromagnes i wprowadził mapy pogody. Zmarł w 1878 roku. 188 lat temu zmarł Simon Bolivar, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod hiszpańskiego panowania. Ideą, której poświęcił życie, było powstanie Wielkiej Federacji Wolnych Państw Ameryki Południowej. Na jego cześć dawne Górne Peru zostało nazwane Boliwią. W 1881 roku urodził się Mieczysław Orłowicz, działacz turystyczny i krajoznawczy, współorganizator turystyki zespołowej w Polsce. To właśnie on równo 100 lat temu go zorganizował pierwszy komitet olimpijski w Polsce. Jest autorem ilustrowanego przewodnika po Mazurach Pruskich i Warmii. Zmarł w 1959 roku. Mieczysław Orłowicz. A w 1907 roku zmarł William Thomson von Kelvin, angielski fizyk, matematyk, twórca bezwzględnej skali temperatury i teorii drgań elektrycznych. No właśnie Kelvinem nazwano jednostkę temperatury w układzie SI. Wspominamy go w 112. rocznicę śmierci. No to kilka wybranych wydarzeń to na rozgrzewkę, a ciąg dalszy tego, co w kalendarzu. Wspólny mianownik 17 grudnia, także w muzycznym kalendarzu, to już za niespełna godzina. Za chwilkę pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Wydaje się, że chyba pan Michał, który mieszka i pracuje w Bombaju, ostatnio nawalił, bo miał zdawać relację, jak tam po koncercie pierwszy raz YouTube w Indiach. To było przedwczoraj. No ale jeszcze może pan Michał się odezwie. Polecamy i zachęcamy do korespondencji. Ta przed chwileczką Wallach Rahman, YouTube i nowe nagranie Ahimsa. Także z listy przebojów trójki. No to niezmiennie i nienachalnie polecamy i zachęcamy do głosowania. Ostatnio zdaje się, że oni całkiem przyzwoicie. Może to i zapowiedź koncertu, może to i przypomnienie tego, że już za kilka chwil kończymy, jeśli chodzi o głosowanie na to wszechczasu, a przecież YouTube tych kawałków sporo mają. No, na razie w poczekalni. Minus jeden, ale zawsze to gdzieś na liście. Już po 4:30 w pierwszych słowach listu pana synoptyka, południowo-wschodnia Europa w zasięgu wyżu, nad pozostałymi obszarami pogody będą kształtowały liczne niże z frontami atmosferycznymi. Na mapie Europy Polska na skraju Zatoki Niżowej z południa będzie napływało ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciepło teraz, ciepło w ciągu dnia. Sprawdzamy szczegóły. Ale uważajmy, rano na Suwalszczyźnie na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. W dzień ma być pogodnie, choć na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Najwiatr południowy, słaby, umiarkowany na południu, dość silny, miejscami porywisty i tak w Sudetach w porywach do 60. Na Podkarpaciu, na obszarach podgórskich Śląska i Małopolski do 70, a w Bieszczadach i Tatrach do 90 km na godzinę. No i ciepło, jak na drugą połowę grudnia. No, ciepło w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem 7, w centrum 8, 9 stopni, na Dolnym Śląsku 12, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu lokalnie dziś nawet do plus 14 stopni. No i jak to brzmi, karp, w takich okolicznościach przyrody? Dobre sobie dla mnie gwiazdka, to jak palec w dziurce gniazdka. Czy być mogą piękne święta, gdy świadomość całkiem śnięta? Jak się cieszyć prawdą smutną, że gdy przyjdą, to łeb utną. Miast w objęcia wpaść dziewczyny, wpadnę w łapy żelatyny. Próżno czekać na ustawy, co ochronią mnie i stawy, bo tak jest już na tym świecie, że karp kończy w galarecie. Moje życie płynie na dnie, nikt nie wpada, a jak padnie, to nikt z dorszy czy sandaczy, tylko sieci albo haczyk. Dość z tym, koniec, łez nie ronie, dziś postawię się okoniem. Nie oślepi błysk tasaka mnie, bo zaraz dam szczupaka w te zarośla tuż przy brzegu. Nie wstrzymają zdarzeń biegu ani dzieci, ani dorośli. Hop, i jestem wśród zarośli, i to w sposób bardzo prędki. Patrzę porzucone wędki, więc tak myślę sobie, czy by nie wyprawić się na ryby. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Siedzę, wlepiam oczy w żyłkę, drgnęła, ciągnę złotą piłkę, trzepocącą na haczyku widzę. Puść mnie, puść, karpiku! Piłka gada nie do wiary. Puść mnie, proszę, puść mnie, stary, a życzenia trzy twe spełnię i ucieszę cię zupełnie, ech! Ale i kratosz to złota, na haczyku mi się miota. Wszystko jasne, pora bytu, zmienić sobie jakość bytu. Życzenie pierwsze takie: rybko, daj nie byle jakie radio mi tranzystorowe. Proszę bardzo, masz gotowe. Co tak szumi, woda leci? Nie, to leci program trzeci. A że szumi, to wynika z niedobrego nadajnika. Rzekła rybka w odpowiedzi, potwierdzili to sąsiedzi. Jedna płotka i dwa leszcze. W takim razie rybko jeszcze. Sprawby trójka, już bez szumów. radowała uszy tłumów. Zaraz spełnię twe życzenie, ty zaś spełnij się w refrenie. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, choć nie groził śmierdzenie ci, ostatnie masz życzenie. Wobec tego uczyń rybko i to uczyń bardzo szybko, by mógł tata mój strzyczkowski życie wieść bez cienia troski, aby w piątek już od rana nie zabrakło nigdy mana. Aby na wsi oraz w mieście życie słodkie jak przy sieście, dzień w dzień było dla każdego. Jakiej sieście? Kydryńskiego. By w tramwajach oraz w taksi było słychać minimax. I by móc w każdym autobusie podróżować przy Andrusie. By stojący na peronie stali z uchem przy baronie. A gdy ruszą już po szynach, niechaj jadą w rytm ptaszyna. Niech się każdy rozaniela, gdy na fali ma Marcela. Niech audycje Piotra Meca płyną zewsząd, nawet z pieca. I na koniec niech tak dalej, trójki nas unoszą fale. Jak też innych w kanwatenach, bo to Pallas jest antena. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. I na tym ulewa się pamiętnik karpia, znaleziony w wannie. I tak się urywa karp sprzed lat w naszym cyklu. Właściwie jak to powiedzieć, chyba wiosna, tak powiedzieliśmy, wiosna na piątkę, czyli utwory około 5-minutowe. No i zdaje się, że to chyba najdłuższy karp 07 w tym roku, po raz 20 karp. I polecamy Państwu i w sklepach muzycznych, i na sklep polskiradio.pl płytę akcji charytatywnej Trójki Święta Bez Granic. Przypomnę, że w tym roku pomagamy podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja i po karpia tego 20 jeszcze dziś w budziku będziemy sięgać. Sięgamy po Państwa poranną korespondencję. Bardzo nam miło, witając nowy dzień z panem Adamem z Jarosławia, który to informuje, że obudność z 4 plusami to na Podkarpaciu, a do biegania dzisiaj szybka dyszka. Start o godzinie 5:00. No to jeszcze 20 minut rozgrzewki czas. Kartka świąteczna z opłatkiem od pana Jurka. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciepłe, bezchmurne niebo i gorące pozdrowienia. No, zdaje się, że może od tych gorących pozdrowień i życzeń w tym roku taka właśnie aura. Sygnał od pani Moniki z trasy S7 na Warmii Mazurach. Mokro, ale ciepło, plus 5 i wiosna w pełni, aby ten dzień był słoneczny i bez deszczu. No i oby tak było pewnie przez tydzień więcej. Wiele osób sobie życzy. Pan Waldek z Krasnego Stawa też jest z nami. Krasny Staw na słuchu i mobilizacja o mocniejsze uderzenie. No dobrze. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej nieustająco grudniowa wiosna. Nie dość, że wielka psina ukochana zrobiła pobudkę 15 po trzeciej, bo koniecznie, no po prostu koniecznie musiała lecieć na podwórko poszczekać. 3 minuty. No i teraz no właśnie, ona stał spokój. Taki to inwentarz poranny, tym razem o psinie, pani Kasia Wiejska, korespondentka. Pani Agata z Krakowa również z nami, pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 2 plusy bez dodatków, 3 na uszy i do porannej 6. Naprawdę podziwiam i pozdrawiam. Pani Iwona z Nysy o tym, że 1 plusik tamty, że tylko trochę chmur i trochę gwiazd, ponoć ma być ciepło już za tydzień. Wigilia. Tak, tak. Przypominajmy panu synoptykowi, przypominajmy. No, no, no. Będzie. Sanna jak talala. Na polu za oknem całe 5 plusów. Magiczna skrobaczka leży i się kurzy się. To między innymi u pana Stefcia w Mielcu. Na dzień dobry. Także pan Paweł w drodze do pracy, pan Marcin w Bochni pozdrawia pięknie i daje czwórkę z plusem. Powoli, powoli do pracy. No i to właśnie chyba to powoli, powoli też taka mobilizacja, by ułupnąć. Jedziemy jak co dzień. Warunki drogowe takie sobie, mokro i zdradliwie. Nie pada, nie wieje, gdzie to ciepło, które tak było zapowiadane. Tylko dwójka z plusem. To pan Mikołaj jest Kościana, jak zwykle z gazetami. No ale spokojnie, spokojnie. Plus dwa w drugiej połowie grudnia, to pewnie byśmy byli bardzo zadowoleni, kiedy to te mrozy gdzieś tam od czasu do czasu się pojawiały. To dopiero noc, nawet do 14, przypomnę, dziś na południu kraju. Pan Tomek, parzący kawę dla budzikowego grona, też jest. Pan Darek z Bolesławca, o, pan Darek to ma używanie. 4 powyżej. Podobno w Wigilię ma być 15 stopni na plusie. Sezon naciarski już otwarty. Pan Darek, przypomnę, tylko tak niezłośliwie zimnolubny. Ciężko wstawać po 3-dniowym weekendzie, ale do pracy marsz. Opole pozdrawia. Naprawdę ciepło. 8 stopni powyżej zera na termometrze. To także z gorącymi pozdrowieniami od pani Moniki. No i znów biegł się pan Remek w Żyrardowie. Z Zafajerą z kolei podpisuje listę obudności pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. I jeszcze pani Basia, która to z Gór Bialskich informuje, że piątka z plusem. Nie wierzę w to, co widzę na termometrze. No i Góry Bialskie, chyba Bialskie, tylko z nazwy się tak wydaje się. Prawie nasza ulubiona 4:44, 44, 44. By tak pomnożyć jeszcze do 2 minutki, to byłoby jak w punkt. I'm thinking of Leciała ta nasza ulubiona godzina z odwróconymi krzesełkami już 2 minuty po. Prawie, że A troszkę tak zawoalowane ta informacja, ale stali budzikowcy wiedzą, o co chodzi. Teraz sygnały zagraniczne. Te kilka, które w ostatniej chwili napłynęły, między innymi od pani Pauliny, która to informuje, że jedyne 30 dziś. Punkt widzenia zależy od no właśnie miejsca zamieszkania w porównaniu do wczorajszego 40, ta dziś przyjemnie. No i lunch jak najbardziej na zewnątrz, w przepięknych okolicznościach przyrodniczo-miejskich. Pozdrawia z Brisbane pani Paulina. Otwieram pocztówkę, tę widokówkę z drugiego końca globusa. Przepięknie to wygląda. Nie tak odległo od Brisbane Christchurch, a tamże pani Iza z najbliższymi śle gorące pozdrowienia z zimnego, bo ledwie deszcz, wichura i 14 stopni. Ale niech to. Wakacje rozpoczęte. Niech trójka rozgrzewa muzyką także na drugim końcu świata. Staramy się jak możemy. Pan Marek informuje, że w Barcelonie na razie pochmurno, 12 stopni, ale prognozy będą także łaskawe i dla tego regionu przepięknej Europy. Sygnał zza wielkiej wody od pana Lucjana. To poranno-wieczorne pozdrowienia z Teksasu, w którym zimno rano będzie minus 4 i wieje. Na szczęście ciepła dodaje trójkowy karp. I to nie jeden, także ten wspominkowy sprzed lat wielu. Pan Lucjan Zablin w Teksasie. Kłaniamy się nisko i jeszcze na zamknięcie, żeby tak nie z przymrozkami, ze Stanów Zjednoczonych, to z nad Zatoki Perskiej. Pan Tomek pozdrawia z Alcobar. 22 stopnie po 5.30, ale od soboty opady codziennie, tak wszędzie będzie mokro, lokalne podtopienia nawet możliwe. No, a na pustyni kanalizacji oczywiście brak. No i załącznik z prognozą na najbliższe 5 dni. No, panie Tomku, pięknie to wygląda. 21, 22, lokalnie 23 stopnie. No, pogoda jak drut nad Zatoką Perską. Kłaniam się również wszystkim rozsianym po świecie, słuchającym budzika i trójki za pośrednictwem internetowego radia. Za 12 minut będzie 5, kolejna porcja życzeń z serdeczności i pozdrowień już za kilka chwil. Wcześniej ważne pytanie, może to i przed świętami. Kim jestem? Rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat. Trudu brak, maestri brak i piękna brak, zachwytu brak. Tak mi się wydaje, byśmy byli sobą, by te drobnostki, małostki, szczególnie przed, a być może szczególnie po świętach, jakoś nam tego, co najważniejsze, nie przykrywały. Kim jestem? Pan Janusz szybko odpisał: szpitalne. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z OIOM-u, z sali poudarowej Szpitala Bielańskiego. Słucham, bo jest tak głośno od sprzętu monitorującego, iż rytm trójki w słuchawkach świetnie przykrywa hałasy. Kim jestem? Chyba najszczęśliwszym pacjentem na tym oddziale. Januszem jestem. Z pozdrowieniami. Blusior w nagrodę na 8 minut przed piątą. Dobry blusior, nie jest zły, Beth Hart i jej drużyna. Dla zmarźluchów też, żeby nie było tak cukierkowo, przyjemnie i gorąco, pan Stefcio podpowiada, że dziś w kalendarzu świąt osobliwych i nieprawdopodobnych Światowy Dzień Termosu. No a jak wiemy, termos z kawą, ważna rzecz. Także na dzień dobry, szykując śniadanie i kawę właśnie, stwierdza pan Jakub, że tylko dwuja z plusem za oknem. Olsztyn też pozdrawia serdecznie. Kłaniamy się. Pan Adam informuje, że się doczekał, od jutra idzie na emeryturę. No jeśli to zmieni jakkolwiek plany życiowe, panie Adamie, to przyznam z ręką na sercu, że będzie nam pana brakowało, ale podejrzewam, że ze starej budzikowej miłości będzie pan od czasu do czasu życzliwie włączał radio. Tak sam z siebie, nie z obowiązku, że do pracy trzeba iść jeszcze, dajmy na to chwilę po czwartej. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Pan Paweł z Lublina właśnie włączył. No i jak co wtorkowa trasa dziś okazuje się wczoraj zrobiona. No, panie Pawle, my tu czekaliśmy na pana, ale dobrze, lepiej późno niż później. Sygnał również od pana Tadeusza, który jedzie autobusem miejskim z Łodzi do Lutomierska. A to już chyba Konstantynów przejechany. Tam jakieś całe 20 kilometrów, jeśli dobrze liczę. Bardzo dziękujemy za serdeczności. Od pana Tomka także z Kielc informacja, że autobusy już jeżdżą. Pan Tomek dziś na linii numer 25. Gdzie i kto nas zabierze po godzinie 5 ze swymi porannymi wynurzeniami? Zachęcamy niezmiennie korespondencja na 3 sposoby. A piąta o maść! Ani się obejrzeliśmy już za 3 minuty. Po 5 zapowiedzi nowego dnia oczywiście będzie muzyczny kalendarz. Będą najświeższe prognozy. Spotkanie z kącikiem muzyki country. No i oczywiście mam nadzieję kilka ważnych informacji od państwa, którymi nie mieszkają się podzielić z nami. Limboski, chwilę, dosłownie za chwilę będzie 5. Straciłem zmysły, zostało samo ciało. A przecież ciało to za mało, ty chcesz więcej. Chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej. O tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń. Szukają cienia i przebaczenia. I pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile. Już tylko chwile. Ją widziałem tyłem, mówiła słowa, które serce ryły kijem. I nie wierzyłem, że dalej żyje, bo to co żyło we mnie prawie już zabiłem. Życie nie feta, nieustawiony przetarg. A nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną, 20 lat mijają jakby były chwilą. Naciskasz pauzę i jest was milion. Obok ciebie jeszcze jeden milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. Patrz, idzie zły, zapytaj ile jeszcze marnych dni. To tylko chwile, zostały chwile. Już tylko chwile. To tylko chwile. Zostały chwile, już tylko chwile. Grajmy w najdziwsze gry, tańczmy choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal, miliony, miliony fal. Grajmy w najdziwsze gry, tańczmy choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal.